الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون یہ سورہ بقرہ کی 266 نمبر کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں کا انگوروں کا ایک باغ یعنی باڑی ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہو اور اس باغ میں دوسرے بھی ہر طرح کے پھل ہو اور اس آدمی کو بڑھاپا نے آ کر کے پکڑ لیا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہو, اتنے میں ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا آ کر اس کو جلا دے, اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ باڑی جل کر رہ جاوے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور اور فکر کرو. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. ایک آدمی ہے, اس کی بہت اچھی باڑی ہے, باڑی میں کھجور بھی ہے, باڑی میں انگور بھی ہے اور پوری باڑی کے اندر پانی کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی نہریں چل رہی ہے. और दूसरे भी बहुत सारे किस्म किस्म के फल फ्रूट मेवे उस बाड़ी में है। अब कितनी प्यारी वो बाड़ी लगती होगी जरा सोचो, खजूर के बड़े बड़े दरख्त खड़े हो, अंगूर की बेले हो, बीच में बेहतरीन पानी बहता हो, दूसरे भी फल फ्रूट हो, कितनी अच्छी वो बारी होगी। और उस बारी में से जो उसकी इनकम होगी, आवक होगी, वो भी कितनी अच्छी होगी, कितने पैसे उसको मिलते होंगे। फल फ्रूट बेचो और पैसे कमाओ। कई बाड़ी का मालिक बुढ़ा हो गया। आदमी जब बुढ़ा होता है तब उसकी नजर औलाद पर होती है कि मेरी औलाद मेरे कारोबार को संभाल ले, और जब मैं बूढ़ा हूं तो मेरी मदद करे। अब मुझसे काम नहीं होता तो मेरी औलाद काम कर ले रहे और काम करके मुझे खिलावे पिलावे। लेकिन अजीब शान कि ये बाड़ी का मालिक तो बेचारा बुढ़ा हो गया और उसकी औलाद भी बेचारी बीमार और कमजोर है। औलाद खुद माजूर मोहताज है तो कौन इसका बिचारे का कारोबार संभालेगा। अब ये आदमी जो अगर जवान होता तो एक बारी चली जाए तो जवानी में आदमी दूसरी कमाई करने की मेहनत भी कर सकता है। ये तो बूढ़ा आदमी, औलाद भी कमजोर और बीमार, बस एक बाड़ी के ऊपर जिंदगी का सहारा। इतने में अचानक ये हुआ कि उसकी बाड़ी में आग लगी, और ऐसी आग लगी कि उसकी पूरी बाड़ी जल करके खत्म हो गई। अभी आदमी कितना परेशान कि मैं बूढ़ा आदमी कहां दूसरी कमाई करने जाऊं, मेरी औलाद भी कमजोर है, बाड़ी भी जल गई, अब क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। आदमी अकेला होता है तो सोचता है कहीं जाकर के भी जिंदगी गुजार लूंगा, किसी मस्जिद में मौज़िन बन जाऊं, किसी मदरसे में जाकर काम कर लूं, मरकज पे जाके पढ़ जाओ। लेकिन ये तो औलाद भी है, औलाद भी कमजोर है, आदमी को सब तरफ से फिक्र घेरी हुई है। अभी आदमी कितना दुखी दुखी और परेशान होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं, दीन के लिए खैरात करते हैं, लेकिन नीयत उनकी लोगों को दिखलाने की होती है, तो इनका सदका आखिरत में जब जरूरत पड़ेगी तब इनको काम नहीं आएगा। कयामत के दिन एक एक नेकी की आदमी को जरूरत होगी, मोहताज होगा का उसने ये सदका लोगों को दिखाने के लिए किया, तो कयामत के दिन ये सदका उसका बेकार किसी काम का नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو چیز تمہاری زمین نے نکالی اور تمہاری زمین میں پیدا ہوئی اس کی اچھی اچھی چیزوں میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو. کہ اگر کوئی دوسرا آدمی تم کو دے گئے تو تم نفرت کی وجہ سے آنکھ نیچے بغیر نہ لے سکو. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور ساری تعریف کا وہ مالک ہے. ہم جو کماتے ہیں اپنی کمائی میں سے ایک تو ہم زکات دیتے ہیں, اپنی کمائی میں سے ایک عید پر صدقہ الفطر نکالتے ہیں, اپنی کمائی میں سے بکری عید پر قربانی کرتے ہیں, اس کے سوا بھی اپنی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خیرات کرتے رہنا چاہیے. پیسے نکالتے رہنے چاہیے. بعض لوگوں کے پاس زمین ہوتی ہے اور زمین میں کھیتی ہوتی ہے, تو جو کھیتی اشری زمین کی ہو تو اس کھیتی کے اندر جو سبزی ہوئی جو اناج ہوا اس کا دسواں حصہ اللہ کے نام پر دے دینا چاہیے اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے نام پر اچھی چیز دینے کی عادت ڈالو, گندی غلط چیزیں اللہ کے نام پر مت دیا کرو. کہ تم اپنی بات سوچو نا, اگر تم کو کوئی آدمی گندی چیز دے وے تو کیا تم اس کو خوشی خوشی لوگے؟ کوئی چھوٹا آدمی کوئی گندی چیز پرانی چیز باسی چیز تم کو دینے آ رہے تو غصے سے نہ کہہ دو گے ایسی چیز تو میرے لیے لے کے آیا جا مجھے نہیں چاہیے. ہاں کوئی بڑا آدمی لے کے آ رہے کہ تم نہ نہیں کہہ سکتے یا نہ کہنے جاؤ تو اس کو برا لگ جائے گا, تو پھر آدمی کیا سوچتا ہے؟ لے لو فقیر کو دے دیں گے, نہ کہنے جائیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا. آدمی دیکھتے ہوئے بھی آنکھ بند کر کے لے لیتا ہے, مجبوری ہے. اللہ فرماتے ہیں جیسی چیز تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ایسی چیز تم اللہ کے نام پہ مت دو کسی کو. کوئی آدمی ہے اچھی چیز دے سکتا ہے تو اچھی چیز دینی چاہیے. اچھا کھانا دے سکتے ہو تو اچھا کھانا غریبوں کو فقیروں کو دو. اچھے کپڑے دے سکتے ہو اچھے کپڑے دو. اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ غریب آدمی بیچارہ اپنی غریبی کی وجہ سے اچھی چیز نہیں دے سکتا تو جو اس کے پاس ہو باسی روٹی وہ اللہ کے نام پہ دے دے گئے, باسی سالن اللہ کے نام پہ دے دے گئے. तो कोशिश ये करो कि हम अल्लाह के नाम पर अच्छी चीज दे रहे, बाकी अगर बिगड़ जाती हो फेंक देना पड़ता हो तो उससे बेहतर तो यह है कि किसी गरीब के पेट में जाओ, यह और अच्छी चीज है। वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब किस्सा लिखा है कि एक छोटा सा बच्चा, पहले जमाने में मिट्टी के बर्तन होते थे, जैसे ये मटका होता है ऐसा मिट्टी का एक प्याला बड़ा सा पूरा खीर से भरा हुआ लेकर के अपने उस्ताद को, मदरसे के उस्ताद को देने गया। कहा हजरत मेरी अम्मा जान ने आपके लिए खीर भेजी। तो उस्ताद भी सोचने लगे कि इतने साल से मैं यहां हूं, कभी इसकी मां ने आधी रोटी नहीं भेजी और आज पूरा प्याला भर करके खीर भेज दी मेरे लिए, और वो खीर भी एकदम ताजी अभी बनी हुई गरम गरम। तो उस्ताद ने बच्चे को पूछा, बेटा सच्ची सच्ची बताओ तेरी मां आज इतनी सखी हो गई? बच्चे बिचारे सीधे भोले आए होते हो तो उसने सच्ची बात बतलाई कि आज मेरी अम्मा जान ने घर वालों के लिए सबके लिए खीर बनाई थी और उसके ऊपर ढक्कन लगाना भूल गई और नमाज पढ़ने गई। तो अम्मा नमाज पढ़ रही थी, इतने में बिल्ली आई और बिल्ली ने खीर में मुंह लगा दिया। तो मेरी अम्मा ने सोचा कि ऐसी बिल्ली के मुंह वाली खीर हम नहीं खाते और फेंक देने का भी दिल नहीं होता कि पूरी तपेली भर के खीर फेंक दे रहे। तो कहा मिट्टी के प्याले में देकर के मुझे बजाओ, तुम्हारे उस्ताद को देकर के आओ, उस्ताद खाएंगे मैं दुआ देंगे। तो उस्ताद को गुस्सा आया, वो पूरा प्याला उठा करके जोर से फेंक दिया कि ऐसी खीर मेरे लिए भेजी। तो बच्चा रोने बैठा, उस्ताद ने कहा घर जाओ वापिस, वो रोएगा तुम बोलता है नहीं। कहा क्यों रोता है? ये खीर तो तू मेरे लिए लाया था, वो गिर गई, फेंक दी मैंने, और प्याला था वो मिट्टी का था, कोई कीमत नहीं थी, वो टूट गया, उसमें रोता क्यों? तो उस पर उस लड़के ने रोते रोते ये जवाब दिया, उस्ताद वो जो मिट्टी का प्याला था वो मेरा घर में छोटा भाई है, उसके लिए रोजाना सुबह में पेशाब कराने का वो बर्तन था। तो मेरी मां वो प्याला कल सुबह नहीं मिलेगा तो गुस्से होकर के मेरी पिटाई करेगी, मुझे मारेगी, इसलिए मुझे रोना आता है। आप सोचो कितने नीचे हमारा मिजाज गिर गया कि एक तो खीर बिल्ली के मुंह वाली और प्याला भी ऐसा, कहो अल्लाह के नाम के ऊपर, और अच्छी होती तो किसी को एक चम्मच भी नहीं खिला दे। हमेशा अल्लाह के नाम पर अच्छी चीज देने की आदत डाल। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सुना कि वो किसी फकीर को सदका देती, खैरात करती, एकदम अच्छा सिक्का देती। वो जमाने में सिक्के चलते थे चांदी के, सोने के, तो एकदम प्योर चांदी का अच्छा सिक्का देती। किसी ने पूछा तो कितनी अच्छी बात कही, कहा हम जो सदका करते हैं खैरात करते हैं तो हमको ये नजर आता है कि हमने फकीर के हाथ में दिया, लेकिन वो हकीकत में मेरे अल्लाह के पास पहुंचता है, अल्लाह के हाथ में जाता है और अल्लाह ताला सदके को अपने दोनों हाथ में लेते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे को हाथ में लेकर पाल के बड़ा करती है। इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक रुपया उहुद पहाड़ के बराबर हो जाता है और इतना बड़ा सवाब अल्लाह बंदे को अता फरमाते हैं। तो कहा जब यकीन है कि मेरा सदका मेरे अल्लाह के यहां पहुंचता है तो मैं अपने अल्लाह को अच्छी चीज देना चाहती हूं, गंदी चीज देना नहीं चाहती। इसीलिए कोशिश ये करनी कि हम अच्छी से अच्छी चीज अल्लाह के नाम पर खैरात करें। लेकिन अगर कोई पुरानी बासी चीज हो, बिगड़ न गई हो, खराब नहीं हो गई हो और हम खाना नहीं चाहते, वो भी किसी गरीब को दे दो, इंशाल्लाह उस पर भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे। जैसे कपड़े पुराने हो जाए गरीब को दे दो, एक जोड़ी नया सिला एक जोड़ी गरीब को सदका दे दो पुराने कपड़े में से, कितना अच्छा सिस्टम अल्लाह ने शरीयत में बताया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरतीब बतलाई, एक नई जोड़ी कपड़ा सिलाओ तो एक जोड़ी पुराने कपड़े किसी गरीब को दे दो, तो भरमार भी नहीं हो रहे और फालतू के कपड़े भी जमा नहीं हो रहे, गरीब का भी काम चलता रहे, सदके का सवाब भी मिलता रहे, कितनी अच्छी तरतीब है। الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم। शैतान तुमको फकीर हो जाने से डराता और तुमको बेहयाई बखीली सिखलाता है और अल्लाह ताला तुमसे अपनी मगफिरत और अपने फजल का वादा करता है और अल्लाह ताला तो बड़े वसअत वाले हर बात को जानने वाले हैं। देखो ये शैतान है ना, हर नीति में रुकावट बनता है। कोई भी अच्छा काम हम करें ये शैतान को पसंद नहीं है। शैतान दिल में क्या वसवसा डालता है, सदका करेगा नहीं तो तेरे पैसे कम हो जाएंगे और धीरे धीरे धीरे खत्म होते होते तो फकीर बन जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तू मोहताज हो जाएगा। सदका मत कर, रहने दे अपने पास, जमा कर। शैतान इंसान को सखावत नहीं सिखाता, वो हमेशा बखीली सिखाता है। कंजूस बन के रहो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम शैतान की बात पर मत ध्यान दो, अल्लाह का वादा है तुम सदका करो खैरात करो अल्लाह ताला तुमको बरकत देंगे, तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे, रोजी में बरकत देंगे। इसीलिए सदका करने की आदत बना, जितना हो सके एक रुपया दो रुपये पांच रुपये दस रुपये, इसकी क्या कीमत है इस जमाने में। लेकिन एक आदत बनेगी, मिजाज बनेगा खैरात करने का अल्लाह के नाम पर। और जैसा मैंने पहले भी बतलाया था, घर में एक डिब्बा बना लो, अंदर डालते रहो, जितना डाल सको अपने हाथ से, 5, 10, 20, 25, 50, 100 रुपए, बच्चों को कहो, औरतों को कहो, जब जमा हो जाए तो दे दो मस्जिद में, मदरसे में, गरीब को, मिस्कीन को। कोई भी आदमी खैरात और सदका करके कभी गरीब नहीं हुआ, और कंजूसी करके, बखीली करके कभी कोई आदमी मालदार नहीं हुआ। आपको मालूम है पानी ला नाली में, पाइप में आवे तो आगे चले, बीच में कचरा आ जाए, पानी रुक जाए, तो ये सदका है पानी को चालू रखने की लाइन है। अगर तुमने बीच में सदका रोक दिया तो आने का रास्ता बंद हो जाएगा। पाइप चालू हो तो पानी आएगा, आगे चलता रहेगा, और बीच में कोई चीज आके अटक गई तो नया पानी आना बंद हो जाएगा। अगर ये तुमने बखीली कंजूसी करके माल को रोक लिया तो अल्लाह ताला देने का भेजने का सिलसिला रोक देंगे, बंद हो जाएगा। खैरात चालू रहेगी, अल्लाह ताला देना भी चालू रखेंगे, वादा है खुदा का। यन्हकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस्सदकात, सदके की बरकत से अल्लाह ताला माल को बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं। युतिल हिकमत मन यशा ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको हिकमत अता फरमाते हैं, और जिसको हिकमत मिल गई उसको बहुत ज्यादा भलाई निकल गई, और जिनके पास समझ है, अकल है, वो भी लोग नसीहत हासिल करते हैं। देखो जिसको कुरान की दौलत मिल गई, समझो उसको सारी भलाई मिल गई, कुरान पढ़ना सीख लिया, कुरान समझना आ गया, कुरान पर अमल करना आ गया, कुरान का हाफिज बन गया, कुरान अंदर देख के पढ़ना सीख गया। जिसको कुरान की दौलत मिल गई उसको बहुत बड़ी दौलत मिल गई। इसी तरीके से जिसको दीन का इल्म मिल गया, दीन की समझ मिल गई, उसको बहुत बड़ी भलाई मिल गई, वो मालदार हो गया। अगर कोई मालदारी की चीज है तो दीन का इल्म है, दीन की समझ है। बाकी कोई आदमी को दीनदारी नहीं मिली, दीन की समझ नहीं मिली, भले वो दुनिया में करोड़पति बन जाए लेकिन उस आदमी की जिंदगी में कोई मजा नहीं है। थोड़े पैसे हो, दीनदारी है, दीन की समझ है, तो बहुत बड़ी इज्जत में है। यही हाल है, अल्लाह का डर दिल में आ जाए तो उसको समझो कि बहुत बड़ी दौलत मिल गई। आज दुनिया में अल्लाह का डर नहीं, बाकी सब कुछ है, बंगले भी है, गाड़ियां भी है, पैसे भी है, बैंक बैलेंस भी है, जमीनें भी है, प्लॉट भी है, नहीं है तो अल्लाह का डर जिंदगी में नहीं है। फिर आदमी झूठ बोलता है, धोखे देता है, लोगों का हराम का खा जाता है, लोगों को सताता है, परेशान करता है, अल्लाह का डर नहीं। जिसको अल्लाह का डर दिल में मिल गया समझो उसको बहुत बड़ी दौलत मिल गई। और जिसके पास अकल है, समझ है, वो लोग नसीहत से फायदा उठाते। बाकी जिसमें अकल नहीं, उसको कितनी भी नसीहत करो, ऐसा है जैसे भैंस के सामने बयान करो। भैंस के सामने बयान करो, उसको क्या फायदा? उसको मसले बता, दीन बता, कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से जिसमें अकल नाम की कोई चीज नहीं, उसको नसीहत से कोई फायदा नहीं होता। वमा अनफकतुम मिन नफकतिन औ नजरतुम मिन नजरिन फइन्नल्लाह यालमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुम जो कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे या मन्नत मानोगे, अल्लाह ताला उसको जानता है, और अल्लाह ताला जालिमों को और जालिमों को कोई मदद करने वाला नहीं है। हम अल्लाह के नाम पर जो भी खैरात और सदका करेंगे, अल्लाह ताला को तो पता चल ही जाता है, और अल्लाह ताला कयामत के दिन उस पर हमको सवाब अता फरमाएंगे। फिर बहुत सी चीजों की हम मन्नत मानते, मन्नत आदमी अल्लाह के नाम की मान सकता है, नमाज की मान सकता है, रोजे की मान सकता है, सबका खैरात की मन्नत मान सकता है, जायज काम में मन्नत मान सकता है, और मन्नत माने तो उसको पूरा करना वाजिब और जरूरी हो जाता है। कोई आदमी बीमार है, उसने मन्नत मान ली, अल्लाह मैं अच्छा हो जाऊंगा तो 5,000 रुपये तेरे नाम पे खैरात कर दूंगा, मस्जिद में दे दूंगा, ये मन्नत जायज है, अल्लाह ने शिफा दे दी तो 5,000 रुपये खैरात कर दो। अल्लाह मेरा बच्चा घर से भाग गया है, आ जाए तो मैं तेरे नाम पर एक बकरी जो है किसी गरीब को दे दूंगा, गोश्त सदका कर दूंगा। वो तो बच्चा आ गया तो बकरी का गोश्त का सदका कर दो। परीक्षा आई, इम्तिहान आया, आदमी मन्नत माने, अल्लाह मैं पास हो जाओ तो मैं 10 रोजे रखूंगा, अल्लाह ने पास कर दिया, 10 रोजे रखो। तो जायज काम की मन्नत मानना जायज, और वो मन्नत अल्लाह से मानने की, और वो नमाज पढ़ने की, नफिल नमाज पढ़ने की, नफिल रोजे रखने की, सबका खैरात करने की, इस तरह की मन्नत आदमी मान सकता है, और मन्नत मान के उसको पूरा करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह के सिवा किसी और चीज की मन्नत मानना गुनाह है। इन तुबदु सदकाति फनिम्मा ही वइन तुखफूहा वतुतूहल फुकरा फहुवा खैरुल लकुम ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير। अगर तुम सदका जाहिर करके सबके सामने दो तो भी अच्छा है, और अगर छुपाकर फकीरों को दो तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों का कफारा कर देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम कामों से अच्छी तरह खबर रखता है। देखो सदका जो है ना, हमेशा छुप छुप के करने का, सबके सामने दिखा के नहीं करने का, छुपा छुपा के सदका करोगे तो उसमें एक फायदा यह रहेगा कि इखलास रहेगा, दिखलाने की नीयत नहीं आएगी, चुपके चुपके दे दिया, कोई देखता नहीं, वो इस तरह अकेले में बुला के दे दिया, तो इखलास होगा, दिखलाने की नीयत नहीं आएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चुपके चुपके देखो तो वो गरीब को बिचारे को शर्म भी नहीं आएगी। बाद लोग सबके सामने लेने से शर्माते हैं कि लोग क्या बात करेंगे, इज्जत जाएगी कि इसने लिया सबका। चुपके चुपके दो तो उसकी बिचारे की इज्जत भी बच जाएगी और काम भी बन जाएगा। और तीसरा बहुत बड़ा फायदा यह है कि तुम चुपके चुपके सदका खैरात करोगे ना तो लोगों को तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं ऐसा पता भी नहीं चलेगा। वरना आजकल लोग हसद इसमें भी करते, तुमने मस्जिद में 5 लाख रुपए चंदे में दिए सबके सामने तो लोग कहेंगे ओ 5 लाख मस्जिद में दिए तो 5-1 करोड़ तो घर में होंगे, तब 5 लाख दिए। लोगों की आंख फट जाती है, हसद होती है, जलन होती है। तो चुपके चुपके देने के अंदर एक फायदा यह है कि तुम कितने पैसे वाले हो वो किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे पैसों की भी हिफाजत होगी। हाँ कुछ मौका ऐसा आता है कि उसमें सामने सबके सामने देना पड़ता है, ऐसे वक्त भी इखलास के साथ देने का कि अल्लाह तुझे राजी करने के लिए जरा सबके सामने दे रहा। जैसे अपील की भाई मस्जिद के लिए पैसे डालो लिखवाओ, अब सब लोग शर्मा रहे कौन पहले करे, कौन पहले लिखा है, कौन पहले लिखा है। तो आपने सोचा कि चलो मैं हिम्मत करके खड़े होकर के पहले लिखवा दूं ताकि मुझे देखकर सब लोग लिखवाना चालू करेंगे। ये तो कोई बोलता ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं होता। तो दूसरे लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए तुमने मजमे के बीच में लिखवा दिया कि लो भाई मेरे 5,000 लिखो, अब दूसरे को हिम्मत आएगी वो लिखवाएगा, तीसरा लिखवाएगा। तो तकाजे के ऊपर ऐसा भी करना पड़ता है, सबके सामने भी देना पड़ता है। तो जैसा तकाजा ऐसे इखलास के साथ सबके सामने दोगे तभी अच्छी बात, उसमें भी सवाब मिलेगा। बाकी यह है कि आमतौर पर आदमी को चिपके चिपके किसी को दे देने का बढ़ने जा रही है खैर, और उसमें आदमी को बहुत बड़ा सवाब मिलता है। अल्लाह के कितने बंदे ऐसे होते हैं दुनिया में जो लाखों रुपये एक हाथ से खर्च करते दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने देते कि मैंने सदका किया। अल्लाह हमें सदका करने वाला भी बनाए और इखलास के साथ सदका करने वाला बनाए कि जिसमें दिखलाया ना हो, जिसमें अपनी पब्लिसिटी शोहरत अपना नाम चमकाना ऐसा मकसद ना हो। बाद लोग तो बाकायदा कहते हमारे नाम की मार्बल की पत्ती लगाओगे ना, हम इतने पैसे दे रहे हॉस्पिटल में एक रूम के पैसे देते हैं तो हमारे नाम की मार्बल की ग्रेनाइट की पत्ती लगा के रूम पे लगाना कि हमने पैसे दिए थे हमारा नाम लिखने का, ऐसी शर्त लगाते बाद लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत कमाने के लिए, अल्लाह ताला के यहां सवाब लेने के लिए सदका करते हैं। अल्लाह हमें ऐसी अच्छी और नेक तौफीक अता फरमाए। का अकीका हो वो अकीके का गोश्त खा सकता है या नहीं, तो अकीका जो है 7वें दिन होता है और 7वें दिन नहीं कर सके तो 14वें दिन, 14वें दिन नहीं कर सके तो 21वें दिन, 21वें दिन नहीं कर सके तो 28वें दिन। गर्ज के साथ साथ की तरतीब पर अकीका करो ये अच्छी चीज है। अब समझो कि आपको अकीके करने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, बहुत सालों के बाद अकीका हो रहा है, तो उसमें सातवां दिन निकालने का आसान तरीका बता। जिस दिन आपकी पैदाइश हुई हो उसके बाद वाला दिन सातवां दिन होता है, ये सीधा हिसाब लगा लेने का और उस तरतीब से अकीका कर डालने का। अब जब बच्चा छोटा है, सातवें दिन का, चौदहवें दिन का, इक्कीसवें दिन का उसका अकीका हो रहा है, तो जाहिर बात है कि तब तो वो गोश्त खा नहीं सकता। और बड़ी उम्र का हो गया है और अब अकीका हो रहा है तो अपने अकीके के गोश्त को खाना चाहिए, खाना जायज है। और अकीके के गोश्त को खाने में कोई बुराई नहीं है, जैसे अपनी कुर्बानी इस तरह अपना अकीका खा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। हज जरूरी है या हक जरूरी है? वाह भाई वाह। देखो भाई, फजाइल रमजान की, फजाइल हज की, फजाइल नमाज की तालीम होती है, जरा उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए। आमतौर पर रमजान के बाद हमारे यहां फजाइल हज की तालीम होती है, तो फजाइल हज जहां शुरू होती है, हजरत ने हज की हदीसें, हज की आयतें बयान की, वहां एक बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हज में जाने से पहले हक अदा करने का एहतमाम करो, पहले हक है जो वाजिब और जरूरी हो, फर्ज हो। किसी का कर्जा लिया है, उधार लिया है, वो पहले चुकाओ। लोगों के कर्जे सर पे बाकी, उधारी का पैसा बाकी, तुम हज उम्रे करने जाओ, ये गलत तरीका है। पहले कर्ज अदा करो, उधारी अदा करो। इसी तरीके से अब्बा का इंतकाल हो गया था, वारसा वेचनी नहीं किया, सारी प्रॉपर्टी पैसे अब्बा के तुम लेके बैठे हो, दूसरे भाइयों को, बहनों को, अम्मा को हिस्सा नहीं देते, पहले इनके हिस्से चुका का सबको देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले सबके हिस्से चुकाओ। जो हक देना जरूरी है वो हक पहले है हज बाद में, उसके बिगैर तो हज जरूरी नहीं होती। आदमी सबके हक अदा कर देंगे फिर पैसे बचते हो तो हज जरूरी होगी, इसलिए इसकी तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज तो लोग माशाल्लाह नफिल उम्रे में जा रहे, नफिल हज कर रहे और सर के ऊपर कर्जों के पहाड़ भी बाकी है, और जो है वारसाई के हक देने भी बाकी है, और ठाक से हज उम्रे भी कर रहे। सोचना चाहिए, ये गलत तरीका है जो हमने अपना रखा है। भाई नाखून जो है हाथ के और पैर के, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, जैसे बड़े होते जाए ऐसे उसको काट लेने चाहिए। फैशन के लिए उसको बड़ा करना ये गलत काम है। बाद में तबा हम बड़े करते हैं, उसके नीचे कोई ऐसी चीज घुस जाती है, जैसे आटा घुस गया, कोई और चीज घुस गई, तो पानी भी चमड़ी तक नहीं जाता, तो फिर वुजू और गुसल का भी मसला खड़ा हो जाता है। इसलिए नाखून फैशन के लंबे नहीं करने के, जैसे बहुत सो को आदत होती है कि एक उंगली का लंबा रखेंगे, दूसरी उंगलियों के काटेंगे, और बाद औरतें सब लंबे लंबे करेगी और उसके ऊपर फिर लाल पीला काला उल्टा सीधा सब करेगी, ये सब गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुमा के दिन असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जिसकी फजीलत में लिखा है कि 80 बरस का सवाब लिखा जाएगा, 80 बरस के गुनाह मिटे दिए जाएंगे। तो किसी की उम्र 25 बरस की, किसी की 50 बरस की, तो नमाजी लोग यूं समझते हैं कि हमने 80 मरतबा दुरूद शरीफ एक जुम्मा को पढ़ लिया तो अब 80 साल तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ने का, क्योंकि 80 साल के गुनाह तो माफ हो ही गए। तो इनको बताओ कि आखिरत का दिन, कयामत का दिन एक दिन हजारों साल के बराबर होगा। भाई देखो, दुरूद शरीफ की बरकत से जो गुनाह माफ होते हैं वो छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं, बड़े बड़े गुनाह माफ होते नहीं है। दूसरी चीज, फजीलत का मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिर एक मर्तबा हासिल करके आमाल छोड़ करके बैठे। फजीलत का मतलब ये कि इस फजीलत को ज्यादा से ज्यादा हासिल करो और ज्यादा से ज्यादा नेकी का स्टॉक जमा करो। कोई डॉक्टर साहब आपको यूं कहे कि ये टेबलेट है शक्ति की, ताकत की, का तुम 10 रोटी खाओ ने? उसमें जितनी शक्ति है इतनी एक टेबलेट के अंदर आती, तो फिर कल से खाना बंद कर डालो। तो मैं एक टाइम में 2 रोटी खाता हूं एक दिन, तब 5 दिन का काम हो गया, मैंने आज टेबलेट खाई इसलिए, क्योंकि इसमें 10 रोटी के बराबर ताकत है। ऐसा होता है कभी जिंदगी में? तो ये जो है ना, ये तो टॉनिक टेबलेट जैसी फजीलत की बातें हैं, ताकि आदमी अमल करके ज्यादा नेकी कमाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी को फिर नेकी छोड़ के बैठ जाने का। नौज बिल्ला सर, तुम एक हमारा ड्राइवर है, वो मुझे पहले बयानों में लेके जाया करता था, तो उसको एक दिन लोगों ने कहा कि तू मुफ्ती साहब के साथ घूमता है, नमाज नहीं पढ़ता, जब साथ में जाता है पढ़ता है फिर नमाज नहीं पढ़ता है। तो कहने लगा कि मुझे नमाज की जरूरत नहीं, मेरा नमाज का हिसाब जमा चल रहा है। तो कहा कैसे जमा चल रहा है? तो अकलमन कहता है कि मैं रमजान में एक मरतबा उम्र में गया था, और फजीलत है ना कि हरम में एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर। तो मेरी तो नमाज है वो 1-1 लाख वाली मैंने पढ़ी थी, वो सब जमा बोल रही है अभी। मैंने कहा कभी खाने पीने में ऐसा नहीं कहता कि जमा चल रहा है सर, और नमाज में तुझे ऐसा सब नजर आया? ये सब शैतान के धोखे। फजीलत होती है नेकी कमा के अल्लाह के यहां जमा करने के वास्ते। फजीलत से फर्ज अदा नहीं हो जाता, फर्ज अपनी जगह के ऊपर, नेकी अपनी जगह पर, उसको तो अदा करते ही रहना चाहिए। और देखो भाई, जुमा की रात और जुमा का दिन हदीस में उसको रोशन चमकदार दिन और रात कहा गया, इसीलिए जुमा की रात में, जुमा के दिन में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। कम से कम रात में 300 मरतबा, दिन में 300 मरतबा पढ़ लेना चाहिए, उसकी बड़ी फजीलत है दुरूद शरीफ। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى أبدا ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة या रहमान रहीम, ए अल्लाह तो हम सब के सब गुनाहों को माफ करवा दे। ए अल्लाह तू गुनाहों की नफरत हमारे दिल दिमाग में अता करवा दे, नेकियों की रगबत और मोहब्बत हमें अता करवा दे। ए अल्लाह जिंदगी का हर काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा दे। हमारी औलादों को नेक और सालेह बना दे। तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमा दे। जिनके मुकदमात जेर सिमात है उन तमाम को बाइज्जत बाफियत छुटकारा अता फरमा दे। ए अल्लाह महबूसीन को रिहाई अता फरमा, हमें हलाल बरकत वाली वसी रोजी रोटी अता फरमा। ए अल्लाह हराम रोजी से हमारी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह तू दुनिया आखिरत में हमसे राजी हो जा, हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, इल्म में बरकत अता फरमा, सलाह और तकवा में बरकत अता फरमा। हमको हमारी औलाद और हमारी नस्लों को तेरे दीन के लिए कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तू किसी का मोहताज न बना, किसी का दस्त निगर न बना। ए अल्लाह जिनकी जो परेशानी है अपने करम से दूर फरमा। उम्मत की मसाजिद की मदारिस की मकाबिद की खानकाहों की जमातों की दीन के कामों की काम करने वालों की हिफाजत और मदद फरमा। ए अल्लाह हम तेरे कमजोर बंदे हैं, आजमाइश के हालात के इम्तिहान के मुसीबत के हम लायक नहीं है। मौला तेरे करम से इज्जत का आफियत का नुसरत का खैर का भलाई का इत्मीनान का राहत का हमारे साथ मामला फरमा दे। ए अल्लाह तो हमारी उम्र में भी बरकत अता फरमा। तेरे बहुत से बंदे और बंदियों ने मुख्तलिफ मकासिद के लिए दुआओं के लिए कहा लिखा या जो तमन्ना रखते उन सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमा दे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पना चाही हमारे और पूरी उम्मत के हिफाजत फरमा। हमारे तमाम दीनी खैर के भलाई के कामों में हमारी मदद फरमा, उसे खबुआ भी फरमा ले। ए अल्लाह ये तेरे बंदे और बंदियां तेरी किताब कुरान की निस्बत से आते हैं, ए अल्लाह इन सब के गवाहों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तेरी रजा का जरिया बना दे, हमारी कब्रों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। कयामत के दिन कुरान की सिफारिश से हमें मालामाल फरमा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को हमारे हक में कबूल फरमा। हमारी जायज मुरादों को और तमन्नाओं को पूरा फरमा। और सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम वालाही व सहबिही अजमईन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।